महाभारत भीष्म पर्व सप्तनवतितमोध्याय। दुर्योधन का अपने मंत्रियों से सलाह करके भीष्म से पांडवों को मारने अथवा कर्ण को युद्ध के लिए आज्ञा देने का अनुरोध करना। संजय उवाच ततो दुर्योधनो राजा शकुनिश्चापि सौबलः दुःशासनस्य पुत्रस्ते सूतपुत्रस्य दुर्जयः समागम्य महाराज मंत्रम चक्रुर्विवक्षितम् कथम पांडु सुता संख्ये जेतव्यास गणा इति। संजय कहते हैं, महाराज तदनंतर राजा दुर्योधन, सुबल पुत्र शकुनि, आपका पुत्र दुःशासन, दुर्जय वीर सूत पुत्र कर्ण, ये सभी मिलकर अभीष्ट कार्य के विषय में गुप्त परामर्श करने लगे। उनकी मंत्रणा का मुख्य विषय यह था कि पांडवों को दल बल सहित युद्ध में कैसे जीता जा सकता है। ततो दुर्योधनो राजा सर्वास्थानाः मन्त्रिणः सूतपुत्रं समाभाष्य सौबलं च महाबलम्। उस समय राजा दुर्योधन ने सूतपुत्र कर्ण तथा महाबली शकुनि को संबोधित करके उन सब मंत्रियों से कहा, द्रोणो भीष्म कृप शल्य सौमदत्तस्य संयुगे न पार्थान प्रतिबाधन्ते न जाने तच्च कारणम्। मित्रों, द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, शल्य तथा भूरिश्रवा, ये लोग युद्ध में कुंती के पुत्रों को कभी कोई बाधा नहीं पहुंचाते हैं, इसका क्या कारण है यह मैं नहीं जानता। अवध्यमानास्ते चापि छपयन्ति बलं बमं सोऽस्मि क्षीण बल कर्ण क्षीण शस्त्रस्य संयुगे। वे पांडव स्वयं अवध्य रहकर मेरी सेना का संहार कर रहे हैं। कर्ण, इस प्रकार मेरी सेना तथा अस्त्र शस्त्रों का युद्ध में क्षय होता चला जा रहा है। कई युद्ध विमुखे चापि जितश्चास्मि पांडव द्रोणस्य प्रमुखे वीरा हता से भ्रातरो मम भीमसेन इन राधेय मम चैवानुपश्यत। राधानंदन, तुम युद्ध से मुंह मोड़कर बैठे रहे हो, इसलिए पांडवों ने मुझे परास्त कर दिया। द्रोणाचार्य के सामने ही मेरे देखते देखते भीमसेन ने मेरे वीर भाइयों को मार डाला। निकृत पांडवै सूरै अवध्ये दैवतैरपि सोहम संशयमापन्न प्रहृत्ये कथम रणे। पांडव सूरवीर और देवताओं के लिए भी अवध्य हैं, उनके द्वारा पराजित होकर मैं जीवन के संशय में पड़ गया हूँ। ऐसी दशा में रण क्षेत्र में मैं कैसे युद्ध करूँगा। एव मुक्तस्तु राधेयो दुर्योधनम अरिंदमम तम अब्रवीन महाराजम सूतपुत्रो नराधिपम। यह सुनकर सूतपुत्र कर्ण ने शत्रुदमन नरनाथ महाराज दुर्योधन से इस प्रकार कहा। कर्ण उवाच मा शोच भरतश्रेष्ठ करिषे हम प्रियम तव भीष्म सांत्वनवत्तीर्णम अपयातु महारणात। कर्ण बोला, भरतश्रेष्ठ, शोक न करो, मैं तुम्हारा प्रिय कार्य करूँगा, परंतु शांतनु नंदन भीष्म शीघ्र महायुद्ध से हट जाए। निवृत्ते युद्ध गांगेये न्यस्त शस्त्रे च भारत अहम पार्थान हनिष्यामि सहितान सर्वशोभकै पश्यतो युद्ध भीष्मस्य शपे सत्येन ते नृप। भरतवंशी नरेश, जब युद्ध में गंगानंदन भीष्म हथियार डाल देंगे और उससे सर्वथा निवृत्त हो जाएंगे, उस समय मैं युद्ध में भीष्म के देखते देखते सोमकों सहित समस्त कुंती पुत्रों को एक साथ मार डालूंगा, यह मैं तुमसे सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ। पांडवेषु दयां नित्यं स हि भीष्म करोति वही अशक्तश्च रणे भीष्मो जेतुमेतान् महारथान्। भीष्म सदा ही पांडवों पर दया करते हैं, अतः युद्ध में वे इन महारथियों को जीतने में सर्वथा असमर्थ हैं। अभिमानी रणे भीष्मो नित्यं चापि रणप्रियः स कथं पांडवान् युद्धे जेष्यते तात संगतान्। तात, भीष्म युद्ध में अभिमान रखने वाले तथा सदा युद्ध को प्रिय मानने वाले हैं, तथापि पांडवों पर दया रखने के कारण वे उन सबको संग्राम में कैसे जीत सकेंगे। स त्वं शीघ्रं मितो गत्वा भीष्मस्य शिबिरं प्रति अनुमान्य गुरुं वृद्धं शस्त्रं च्यासे भारत। भारत, अतः तुम शीघ्र ही यहाँ से भीष्म जी के शिविर में जाकर अपने उन पूजने वृद्ध पितामह को राजी करके उनसे हथियार रखवा दो। न्यस्त शस्त्र ततो भीष्मे नेतान पश्य पांडवान मयैके न डरे राजन ससुर गण बांधवान। राजन, भीष्म के हथियार डाल देने पर पांडवों को केवल मेरे द्वारा युद्ध में सुहृदों और बांधवों से मारा गया समझो। एवं मुक्तस्तु कर्णेन पुत्रो दुर्योधनस्तव अब्रवीत भ्रातरम तत्र दुस्साहसनम इदं वचः अनुयात्रम यथा सर्वं सज्जी भवति भतरवचः दुस्साहसन तथा क्षिप्रम सर्वमेवोपपादय। कर्ण के ऐसा कहने पर आपके पुत्र दुर्योधन ने वही अपने भाई दुस्साहसन से इस प्रकार कहा। दुस्साहसन, तुम शीघ्र सब प्रकार से ऐसी व्यवस्था करो जिससे यात्रा संबंधी सब आवश्यक तैयारी संपन्न हो जाए। एवं उक्त्वा ततो राजन् कर्णमाह जनेश्वरः अनुमान्यरणे भीष्मम् एषोऽहं द्विपदां वरम् आगमिष्ये ततः क्षिप्रं त्वत्सकाशमरिन्दम अपक्रांते ततो भीष्मे प्रहरिष्यति तैयुगे। राजन, दुस्शासन से ऐसा कहकर जनेश्वर दुर्योधन ने कर्ण से कहा, शत्रुदमन, मैं मनुष्यों में श्रेष्ठ भीष्म को युद्ध से हटने के लिए राजी करके अभी तुम्हारे पास लौट आता हूँ। फिर भीष्म के हट जाने पर तुम युद्ध के मैदान में शत्रुओं पर प्रहार करना। निष्पपात ततस्तूर्णम पुत्रस्तव विमुषाम पते सहितो भ्रात भीष्मस्तु देवैरिव सतक्रतु। प्रजानाथ, तदनंतर आपका पुत्र दुर्योधन तुरंत ही अपने भाइयों के साथ शिविर से बाहर निकला मानो देवताओं के साथ इंद्र अपने भवन से बाहर आए हो। ततस्तम दिपसार्दूलम सार्दूल समविक्रमम आरोहयध्ययम तृणम भ्राता दुस्साहसन तदा। उस समय भाई दुस्साहसन ने अपने ज्येष्ठ भ्राता सिंह के समान पराक्रमी निपश्रेष्ठ दुर्योधन को घोड़े पर चढ़ाया। अंगदे बद्ध मुकुटो हस्ताभरणवान नृप धार्तराष्ट्रो महाराज विभव सपथे भ्रजन। नरेश्वर, महाराज माथे पर मुकुट, भुजाओं में अंगद तथा हाथों में वलय आदि आभूषण धारण किए मार्ग पर जाता हुआ आपका पुत्र दुर्योधन बड़ी शोभा पा रहा था। भंडे पुष्प निकासेन तपनीय निभेन च अनुलिप्त परार्थेन चंदनेन सुगंधिना। उसने शीर्ष पुष्प एवं सुवर्ण के समान पीत वर्ण का बहुमूल्य सुगंधित चंदन लगा रखा था। अर्जोम्बर संवित सिंह खेल गतिर नृप सुषुभे विमलार्चिस्मान दवशीव दिवाकर। राजन, उसके सारे अंग निर्मल वस्त्र से ढके हुए थे। वह सिंह के समान मस्तानी चाल से चलता था और अपने निर्मल प्रभा के कारण आकाश में प्रकाशित होने वाले सूर्य के समान शोभा पा रहा था। तम प्रयांतं दरव्याघ्रं भीष्मस्य शिविरं प्रति अनुजपुर महेश्वासा सर्वलोकस्य धन्विदः भ्रातरश्च महेश्वास त्रिदशा इव मासवम। भीष्म के शिविर के ओर जाते हुए पुरुषश्रेष्ठ दुर्योधन के पीछे सारे जगत के महाधनुर्धर कौरव पक्षी नरेश तथा विशाल धनुष धारण करने वाले उसके भाई उसी प्रकार जा रहे थे जैसे इंद्र के पीछे देवता चलते हैं। हयानन्ये समारुह्य गजानन्ये च भारत रथानन्ये नरश्रेष्ठम परिब्रभ्रू समन्ततः। भारत, कुछ लोग घोड़ों पर और कुछ लोग हाथियों पर चढ़े थे, दूसरे लोग रथों पर आरूढ़ हो सब ओर से नरश्रेष्ठ दुर्योधन को घेरे हुए थे। आत्तशस्त्रास्त सुहृतो रक्षणार्थम महीपते प्रादुर्बभूव सहिता सक्रस्य वामरादिभि। राजा दुर्योधन की रक्षा के लिए समस्त सुहृद अस्त्र शस्त्र लेकर उसी प्रकार उसके साथ हो गए थे जैसे स्वर्ग में देवता इंद्र की रक्षा के लिए उनके साथ रहते हैं। सपूज्यमान कुरुभिः कौरवाणां महाबल प्रयौ सदनं राजा गांगेयस्य यशस्विनः अन्वीयमान सततं सोदरैः परिवारितः। इस प्रकार कौरवों से पूजित हो महाबली कौरवराज दुर्योधन यशस्वी भीष्म के शिविर में गया। उसके भाई उसे घेर कर निरंतर उसी के साथ साथ रहे। दक्षिणम दक्षिण काले संभृत्य स्वभुजम तदा हस्ति हस्तोपमं सख्यम सर्वशत्रु निबर्हणम प्रगिरंजनलीन निरामुद्यतान सर्वतो दिश सुस्राव मधुरा वाचो नाना देश निवासिनाम। उदार स्वभाव वाले राजा दुर्योधन ने उस समय संपूर्ण शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हाथी की सूंड के समान विशाल तथा अस्त्र प्रहार की शिक्षा में निपुणता को प्राप्त हुई अपनी दाहिनी भुजा को ऊपर उठाकर संपूर्ण दिशाओं में उठी हुई विभिन्न देश के निवासी मनुष्यों की प्रणामांजलियों को स्वीकार करते हुए उनकी मधुर बातें सुनी। संस्तूयमान सुतैश्च मागधैश्च महायशा पूजयानश्च तान् सर्वान् सर्वलोकेश्वरेश्वर एवं स प्रियो राजा सर्वसैन्य समावृतः। संपूर्ण जगत का अधीश्वर महायशस्वी राजा दुर्योधन संपूर्ण सेनाओं से घिरकर सुतों और मागधों के मुख से अपनी स्तुति सुनता और सब लोगों का समादर करता हुआ भीष्म के शिविर की ओर आगे बढ़ता गया। प्रदीपय कांचन सत्र गंध तैलावसो स्थित परिभ्रूर महाराजम प्रज्वल समन्ततः सुगंधित तेल से भरे हुए सोने के जलते दीपक लिए बहुत से सेवक महाराज दुर्योधन को सब ओर से घेर कर चल रहे थे। सतय परिवृतो राजा प्रदीपय कांचन शुशुभे चंद्रमायुक्तो दीप्तैरिव महाग्रहैर। उन सुवर्णमय प्रदीपों से घिरकर प्रकाशित होने वाला राजा दुर्योधन दीप्तमान महाग्रहों से संयुक्त चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। कांचनोष्णीष्णस्तत्र वेत्रझरझर पाणयः प्रोसारयन्त सनकैस्तं जनं सर्वतो दिशं। सुनहरी पगड़ी धारण करके हाथों में भेद और झरझर लिए बहुतेरे सिपाही धीरे धीरे सब ओर से लोगों की भीड़ को हटाते हुए चल रहे थे। संप्राप्य तु ततो राजा भीष्मस्य सदनं शुभम अवर्तिर्य हयाचापि भीष्मं प्राप्य जनेश्वर अभिवाद्य ततो भीष्मं निषण्ण परमासने कांचने सर्वतो भद्रे स्पर्धया स्तरणस्रमृते। तत्पश्चात राजा दुर्योधन भीष्म के सुंदर निवास स्थान के निकट पहुंचकर घोड़े से उतर पड़ा और भीष्म जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके बहुमूल्य बिछौने से युक्त सर्वतोभद्र नामक सर्वोत्तम स्वर्णमय सिंहासन पर बैठ गया। वाच प्रांजलिर्भीष्मं वाष्पकंठो सुलोचन त्वां वयं हि समाश्रित्य संयुगे शत्रुसूदन उत्सहे मरणे जेतुम सेन्द्रानपि सुरासुरान् किं पाण्डु सतान् वीरान् ससृहृद् गणबान्धवान् तस्मादर्हति गाङ्गेय कृपां कर्तुं मयि प्रभो जय पाण्डु सतान् वीरान् महेन्द्र इव दानवान्। इसके बाद नेत्रों में आंसू भरकर हाथ जोड़े हुए गदगद कंठ से वह भीष्म से इस प्रकार बोला। शत्रुसूदन हम लोग आपका आश्रय लेकर युद्ध के मैदान में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं तथा असुरों को भी जीतने का उत्साह रखते हैं, फिर मित्रों और बांधवों सहित वीर पांडवों को जीतना कौन बड़ी बात है। अतः प्रभो गंगानंदन आपको मुझ पर कृपा करने चाहिए। जैसे देवराज इंद्र दानवों का संहार करते हैं उसी प्रकार आप वीर पांडवों को मार डालिए। अहम सर्वान् महाराज निहनिष्यामि सोमकान् पंचालान् केकयैः सार्धं करुषाश्चेति भारत तद्वच सत्यमेवास्तु जहि पार्थान् समागतान् सोमकाश महेश्वासान् सत्यवाग्भव भारत। महाराज भरत नंदन मैं केकयों से संपूर्ण सोमकों पांचालों और करुषों को मार डालूंगा। आपकी यह बात सत्य हो भारत। आप युद्ध में सामने आए हुए कुंती पुत्रों और महाधनुधर सोमकों का वध कीजिए और ऐसा करके अपने वचन को सत्य कीजिए। दयाजन देश भावान मम प्रभो मंदभाग्य तया वापी मम रक्षति पांडवान अनुजानी समरे कर्ण माह वसो विनम सहजे सती रणे पार्थान सहसृद गण बांधवान। शक्तिशाली राजन, यदि पांडवों के प्रति दया भाव अथवा मेरे दुर्भाग्यवश मेरे प्रति द्वेष भाव रखने के कारण आप पांडवों की रक्षा करते हैं तो समरभूमि में शोभा पाने वाले कर्ण को युद्ध के लिए आज्ञा दे दीजिए, वह सुहृदों और बांधवों सहित कुंती पुत्रों का को अवश्य जीत लेगा। स एव मुक्त्वा नृपते पुत्रो दुर्योधनस्तव नोवाच वचनम किंचित भीष्मं सत्यपराक्रमम्। सत्यपराक्रमी भीष्म से ऐसा कहकर आपका पुत्र राजा दुर्योधन और कुछ नहीं बोला। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि भीष्मं प्रति दुर्योधन वाक्ये 97वां अध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में भीष्म के प्रति दुर्योधन का वचन विषयक 97वां अध्याय पूरा हुआ।